Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Merhaba Kainat. Bugün 6 Nisan Pazartesi. Yıl 2026, ay 4, gün 96, Kasım 150. 1447 Hicri, Şevval 18, 1442 Rumi, Mart 24. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Hırs ve tamahın başladığı noktada saf duygular sona erer. Balzac. Günün tarihi. 540 yıl önce bugün, 6 Nisan 1483'te büyük Rönesans ressamı Raffaello doğmuştu. Ünlü ressam doğduğu gün olan 6 Nisan 1520'de de ölmüştür. 117 yıl önce bugün, 6 Nisan 1909'da ilk basın şehidi Hasan Fehmi Galata Köprüsü üzerinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Ne yazık ki Hasan Fehmi ne ilk ne de son öldürülmüş olan gazeteci olmuştu. Ondan 4 yıl önce Abdülhamit'in emriyle hapsedilmiş İzmirli gazeteci Tevfik Nevzat'tan günümüze kadar yüzü aşkın gazeteci görevleri yüzünden hayatlarını kaybetmişti. 106 yıl önce bugün 6 Nisan 1920'de Ankara'nın sesini dünyaya duyurmak üzere Anadolu Ajansı kurulmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun başladı. Huzurlarda bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Andrei Gritsku ve Eraslan Sağlam bulunuyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazetenin açılışını bu 6 Nisan Pazartesi günü bu şekilde yaptık. Çünkü şeyimiz de destek günlerimiz, şenliğimiz de 3. gününe bugün girmiş bulunuyor. Evet, Dinleyici Destek Projesi özel yayınının en hareketli günleri, dakikaları sürüyor. 3. gününe idrak ettik. Çok Açık Gazeteyi bölmemek adına merak eden dinleyiciler için hemen dünkü durumu hızla özetleyeyim ve söz size bırakayım isterseniz. Dün 66 destekle günü kapattık ve en güzel şeylerden biri de herhalde kapanışta yayınlanan bir kolaj programı, yani kendi tarihimize, 30 yıllık tarihimize bir yolculuktu. Bugün 3. günün içinde. Bu destek günlerinin içinden seçilmiş son derece ilginçti. Herkese tavsiye edilir, bulabilirsiniz yani şeyde. Evet. Ve bugüne dönüp baktığımızda hep genel olarak bir yıl öncesinin aynı günüyle kıyaslıyoruz ki bir yıl öncesinin altında kalmayalım, altına düşmeyelim diye. Geçen sene aynı gün, yani 3. gün ulaşılan toplam destek sayısı 136'ymış. Umarım 136'yı bugün el birliğiyle tuttururuz ve hatta geçeriz. Evet, aynen öyle. Ki biz Açık Gazeteyi şimdi bir saat boyunca yapacağız. Kısaltılmış bir Açık Gazete olacak. Şenlik haftasında genelde böyle oluyor ama siz o sırada telefonlardan desteklerini sunmaya da başlayabilirsiniz tabii. Elbette, belki de hemen şu anda Açık Gazeteyi destekleriyle selamlayacak dinleyicilerimiz dahi olabilir. Onlar için çok hemen da seviniriz. Evet. Bir telefon numarası söyleyerek başlayalım müsaadenizle. 0212 343 41 41. Evet, şimdi bir de şeyden bahsedelim. Çok yoğun bir dünya haberleri var. Yani Özdeş'in çıkardığı listeye baktım, gözlerime inanamadım. Hafta sonunda neler olmuş neler olmuş biz şenlikteyken. 96 sayfa filan tutarında çıktı biraz vardı. Ona, evet. Üstelik de ona ilaveler de oldu gece. Yani uykularım kaçıyordu az kalsın ama bir ara verelim dedik. Yani şöyle yapalım. Bazı bölümleri es geçelim. Normalde her zaman yaptığımız Açık Gazete'de şeyleri, tarihte evet. Bugünleri mesela, bir de Galeano okumalarını, yalnız bir tane değişik bir Galeano okuması yapalım hazır elimizdeymişken ve günler yürümeye başladı üzerine konuşurken. Bugün 6 Nisan'da neler olduğunu bir söyleyelim. Gece gezintisi hepimize iyi gelecektir diye umuyorum, okuyorum. Guatemala dağlarında kaybolmuş belli köylerde anonim eller dert kovan bebekler yaparlar. Bunlar endişelere karşı kutsal bir çaredir. Endişelilerin endişesini giderir ve onları uykusuzluk belasından kurtarır. Dert kovan bebekler hiçbir şey söylemezler. Onlar dinleyerek iyileştirirler. Yastığın altında kıvrılıp yatarak insanın uykusunu kaçıran dertleri ve tasaları, kuşkuları ve borçları, sıkıntıları dinler ve onları sihirli bir biçimde uzaklara, çok uzaklara, hiçbir gecenin düşman olmadığı gizli bir yere götürürler. Dert kovan bebekleri çok iyi. Dert kovan seslerini biz de bizim radyo açısından duyuyoruz bir yandan. Ve aralıksız bir şekilde aynen, geliyor. Dert kovan sesleri işte bunlar. Evet. Yukarıda insanlar, arkadaşlarımız yetişebilecek. Koşarak geldiğini bir arkadaşımızı şu anda gördük camın arkasında. Salladı ve telefonları açmaya fırlıyor yukarıya şu anda. Evet, olağanüstü bir dert kovan, dert kovanlar sizlersiniz işte sevgili dinleyiciler. Bunu bir kez daha söylemek lazım. Üstelik böyle parmak bebek diyorlardı ya, parmak çocuk vardı hani eskiden evet, masallarda. Onun gibi 1 ila 5 santim boyutlarında minik şeylermiş bunlar. Dert kovan bebekler, endişe bebeğiydi diyorlar. Kitapenas. Elinden gelen olursa alıp da bize de getirirlerse her gün kötü haber vermekle itham ediliyoruz. Böyle dert kovanları radyoya saçalım bize, dert kovan bebeklerini. Evet. Kesin vardı dinleyicilerden böyle yetenekleri olanlar. Çalgıyı da bulduk Galeano'da. Şimdi dert kovan bebekleri. Ya, evet, çok güzel olur vallahi. Yardımımıza geldi. Yani bu şekilde yani Galeano'dan öbür kitabından aslında kalkınmanın toplumsal bedelinden bir bölüm okuyacaktık ama ona vakit ayırmıyoruz. Yani evet. Ara veriyoruz ve doğrudan doğruya şimdi haberlerimize geçmenin zamanıdır diye düşünelim. Çok yoğun, söylediğimiz gibi de haberler var. Evet, öncelikle bir iklim meselesiyle ilgili başlayalım isterseniz. Evet, aslında yani iklim meselesinden ziyade iklim bilimiyle ilgili son derece tedirgin edici haberler var. Bildiğiniz üzere Donald Trump Birleşmiş Milletler'in birçok kurumundan Amerika Birleşik Devletleri'ni çıkardı. Hatta Birleşmiş Milletler'in kendisinin fon sorunu yaşadığı şu anda söyleniyordu. Toplantıları nasıl yapacağız deniyordu. Birleşmiş Milletler'in kendisinin bile kapanması, Amerika Birleşik evet. Devletleri borcunu ödemediği için. Yani resmen kapılarını kapatmak zorunda ve New York'taki genel kurma, yani genel kurul adını bir türlü getiremedim. Genel kurul binasının kapılarının kapanması söz konusu, ödeyemediği için masraflarını. Yani dünyanın halini bundan daha iyi sembolik olarak gösteren bir durum az olur. Evet, biz de bir de bu Birleşmiş Milletler'in özellikle iklim değişimi için özel bir birimi var. International Panel on Climate Change, IPCC dediğimiz, yani iklim değişimi üzerine uluslararası panel. Bilim insanlarına. Hükümetler arası iklim değişikliği evet. paneli dedi. Yani kaç yüzyıldır konuşuyoruz, kaç programda onlardan bahsediyoruz. Toplantılarına katıldık filan yani. Dünyanın en geniş çaplı araştırmalarını yapma kapasitesine sahip tek kurum. Ve tabii ki ciddi bir bütçeye ihtiyacı var. Ve maalesef bütçe krizi IPCC'yi de vurmuş. Zaten 2024 yılında işler kötü gidiyordu deniyor. 2025 yılında Donald Trump tabii gelir gelmez bütün desteğini kesmiş ki Biden döneminde yılda 1,7 milyon dolar gibi bir para veriyormuş Amerika Birleşik Devletleri. Geçtiğimiz hafta bu IPCC Başkanı Jim Scalia bir açıklama yapıyor. Diyor ki fonlarımız yok, acil kesintiye gidiyoruz. Bilimsel araştırmalardan kesintiye gidilecek. Yüz yüze yapılan birçok toplantı işte online olarak yapılacakmış. Fotokopi masraflarını düşürmeye çalışıyorlarmış. Yani bu ne kadar işe yarar bilmiyoruz ama böyle şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani trajikomik. Evet. Gerçekten içinde bulunduğumuz durumu, trajikomikliğini bundan daha iyi gösteren örnek ve olay olamaz yani. Kesinlikle IPCC'nin 64. oturumunda katkı paylarında önemli bir artış olmazsa bir sonraki IPCC raporu AR7 olarak geçen bunun tamamlanamayacağı belirtiliyor. Şimdi bu son derece kritik bir durum. Çünkü IPCC'nin bu raporları 7. Büyük Uluslararası raporun 2028 daha doğrusu 2030 yılında yayınlanması bekleniyordu. Bir önceki rapor 2023 yılında yayınlanmıştı. 6. rapor çok kapsamlı. Burada böyle binlerce bilim insanı gerçekten çalışıyor. Her ülkeden veriler, bu konudaki araştırmalar toplanıyor. Yüzlerce, binlerce sayfa zaten. Evet. Ve en somut gezegenin halini, en bütüncül halde görebildiğimiz tek, yani çünkü bunu hiçbir başka üniversitenin fonlarla falan yapma kapasitesi yok. Evet. Ancak Birleşmiş Milletler'in var ve burada bir araya gelen bilim insanlarının bunu yapma imkanı var. 2023'te son derece önemli veriler ortaya koymuşlardı. İşte 1,5 dereceyle gezegenin sınırlanabilmesi için 2025 yılından başlayarak 2030 yılına kadar her yıl toplamda %43 azaltıma gidilmesi gerekiyor denmişti ki bu tabii ki tutturulamadı. Ama bu gibi son derece hayati veriler veriyorlar. Ki bir önceki rapor 2018'de yayınlanan, yani 5. rapor IPCC'nin küresel iklim hareketinde böyle bir ne derler alarm zili evet, çaldırmış. Tabii, Greta'nın işte hareketinin bütün dünyaya yayılması 2019'da. Fridays for Future'la Cuma grevleri, ardından XR'ın yok oluş isyanının ortaya çıkması ve günün sonunda küresel iklim grevinde yaklaşık 7-8 milyon kişinin dünya çapında sokağa çıkması o raporun sonucuydu. Çünkü 2030'a kadar 1,5 derece sınırında kalmak için yapılması gerekenleri anlatıyordu. Anladım. Aksi halde yok, geleceği yok, olmayacak. 1,5 derece geleceği ihtimali ortadan kalkacak. Deniyordu ve bu işte iklim hareketinin böyle bir sıçrama yapmasını sağlamıştı. Şimdi bu ihtimaller ortadan kalkıyor ve çok ilginç bu haber Climate Change News'ta yayınlanan önemli bir Joe haber. Joe Lo imzasıyla yayınlandı. Evet, bilim insanları diyorlarmış işte 2030 yılında yayınlanması gerekiyor raporun. Eğer fon sorunu olmasa 2028'de yayınlamak lazım ki COP zirveleriyle birlikte her 5 yılda bir işte evet, devletlerin de karbon emisyonlarını ne kadar azaltım yaptığını falan ortaya koymaları gerekiyor. Onlarla uyumlu olsun diyorlar. Bilin bakalım kim karşı çıkıyor IPCC içerisinde. Suudi Arabistan. Neredeyse bu yazıda sürekli olarak Suudi Arabistan geçiyor. Her şeye karşı çıkıyor. Hayır, petrolcülerin başında geliyor çünkü. En büyük petrol üreticisi dünyanın. Donald Trump'tan daha büyük zarar veriyor gibi geliyor. Donald Trump çekti gitti. Hani onun engellemeleri olmadan iş yapıyor. Tamam, para yok anladığımız kadarıyla ama Suudi Arabistan içeride ve sürekli olarak engel çıkartan konumundalar. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama bu büyük bir önemli bir fırsat da veriyor. Bilmiyorum, bana katılacak mısınız arkadaşlar? Şimdi COP31 işte Türkiye'de yayınlanıyor. Bu büyük problemi Türkiye'nin konukluğunda, ev sahipliğinde yapılacak COP31 zirvesinde konuşma fırsatı bulunur değil mi Türkiye? Yani şimdiden bütün mesela hükümeti destekleyen medya organlarında bu haberleri görüyoruz değil tabii mi? Tabii. Oradan Hürriyet'ten Sabah, Yeni Şafak hepsi yazdı bunları. Biz de onlardan alıyoruz değil mi? Niye gülüyorsunuz? İlginç olan bu haberde, Climate Change News'ta yer alan bu haberde Suudi Arabistan'ın itiraz ettiği şeylerden bir tanesi daha var. Fransa, Almanya ve Belçika raporlarda devlet temsilcilerinin, delegasyonlarının, işte onların isimlerinin, hem ülke isimlerinin hem kimin ne pozisyon aldığı yazılsın demiş. Fransa raporlarının tüm delegeler tarafından söylenen her şeyi içermesi gerektiğini belirtmiş. Suudi Arabistan o yok demiş. O da olmaz. Olma. Ona da itiraz etmiş. Evet. Çünkü kim acaba en çok itirazı dile getiren ve ne demişlerse hepsi çıkacak ortaya. Hayır demiş, böyle şey olmaz Suudi Arabistan. Bu şeyde oluyor değil mi? Filipinler'de miydi bu toplantı? Bu bir toplantıda mı emin değilim. Yani IPCC bilimcilerinin son toplantısı, evet, geçen hafta Bangkok'ta olmuş. Evet yani. Bangkok'ta. Bu ama haberi yapan ENB gazetesinin şeyi, kendi içeriden yaptığı görüşmelerin sonucunda anlattığı bir şey. Evet, Bangkok falan böyle, yani çok Antalya'yı da zorlu günler bekliyor diyebiliriz. Bir de devrilme noktaları meselesi. Devrilme noktaları ve sonuçları üzerine IPCC içerisinde de anlaşmazlık varmış. Bunların neleri kapsadığı ve nasıl ele alınması, raporlarda ne şekilde ele alınması gerektiğini, bilim insanlarının kendi arasında aslında yöntem, bilim tartışmaları. Suudi Arabistan buna da itiraz edenler konumundaymış. Bu şekilde bir çalıştay yapılmasını istemiş bilim insanları, geri bildirim işte mekanizmaları noktasında çalıştaya, raporda yer verilmesine de itiraz etmiş durumda. Neyse, daha çok konuşacağız biz bu Suudi Arabistan. Bu arada Suudi Arabistan'da İran'ın bombalamaya devam ettiğini söyleyelim. Evet, Apaçık Radyo'nun şeyinde, web sitesinde de görülebiliyor ne kadar zamanımız kaldığını. 3 yıl yani geri dönüşü olmayan noktanın sürekli olarak takvimi. Bu 1,5 derece için bu arada. Tabii. 1,5 derece, evet. İçin. Ve yani son baktığımda, şimdi bir daha bakmak istedim ama beceremedim. 3 yıl 3 ay gibi bir zaman kalmış olduğunu da, yani ondan sonra yapılacak fazla bir şeyi kalmaması ihtimali çok yüksek. Yani böylesine ciddi bir şeyden her gün 3 yıl 107 gün. 107 gün değil mi? Tamam. Evet. 300. Bunu da açık başka bütün diğer kanallarda da görebiliyorsunuz değil mi? Evet, tabii. Ne kadar günümüz kaldığını, Hürriyet'te falan yok mu? İsterseniz buradan, evet, savaşa gerçi yani. Çevre haberleriyle ilgili Esra Işık'tan söz edelim. Esra Işık'tan söz edelim, evet, kesinlikle. Bu yani dünyanın en acayip şeylerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Biyanet.org'da da var haberi. Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı direnişçilerinden Esra Işık 31 Mart'tan bu yana tutuklu. Şeyi ne? Suçu ne? Protesto. Evet. Protesto da değil. Savunma. Yani zeytinliklerinin bir şirkete satılmasına, sökülmesine engel oldu. Kendi ailesinin ve komşularının zeytinliklerini savunuyorlar. Amerika'da şey diyorlar ya iklimciler, şimdi kalkınma karşıtları, büyüme karşıtları diye, bizde de böyle bir suç icat edilir herhalde yakında. Evet, çünkü yani karşıtları. Çok ilginç bir şey yani. Necla Işık, Esra'nın adalete kavuşacağı günü bekliyorum demiş. Viyanetorg'dan haberi var. Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı direnişçilerinden. Esra Işık'ın annesi böyle söylüyor. İkizköy muhtarı zaten. Evet, kendisi muhtar. Ve kızının tutukluluğuna yapılan itirazın reddedildi itirazın. Güvenliği tehlikeye düşürüyor herhalde. Tutuklanmasını, yani başka ne gibi bir gerekçeyle tutuklanması ve tutukluluğunun sürdürülmesi gerekiyor bilmiyorum. Yazılı bir açıklama yapmış kendisi Necla Hanım. Ben bir anne olarak günlerdir yüreğinde büyük bir sızıyla ama başım dik bir şekilde kızım Esra Işık'ın adalete kavuşacağı günü bekliyorum demiş. Ve yani avukatları aracılığıyla yaptığı tutukluğa itirazın reddedildiğini belirttikten sonra da şöyle diyor. Ben bir anne olarak bu günü bekliyorum. Avukatları aracılığıyla yaptığımız tutukluğa itirazın reddedildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Bir annenin evladından ayrı kaldığı her dakika zordur. Ancak haklı bir davanın içindeyseniz O sabır insanın yüreğine bir kor gibi düşer diyor. Yani son günlerde bazı haberlerde kızımın keşif sırasında söylediği sözlerin yargı mensuplarına yönelik olduğu ileri sürülmektedir. Bu iddiaları duyduğumda bir anne olarak acım daha da arttı. Esra'nın o günkü feryadı yargı mensuplarına değil, yıllardır evimizi, toprağımızı, gölgesinde büyüdüğümüz asırlık zeytin ağaçlarımızı, ki ben de ilave edeyim Necla Hanım'ın sözüne, ölmez ağaç diye bilinir bizim her yerde, bizim Ayvalık'ta falan. Çok iyi bilinen bir kelimedir zeytin ağacı. Bir yıl yaşayabilen muazzam bir özelliği var. O da ona gönderme yapıyor. Yani yıllardır evimizi, toprağımızı, gölgesinde büyüdüğümüz asırlık zeytin ağaçlarımızı birer birer yok eden, doğamızı tahrip eden şirketleredir demiş. Çok ciddi bir durum devam ediyor. Esra'nın isyanı toprağının talan edilmesine tanıklık eden bir yaşam savunucusunun doğasını korumaya çalışan bir evladın çığlığıdır. O sözlerin muhatabı bellidir. O sözler yargıyı temsil edenlere değil, doğayı kar uğruna yok edenleredir. Kızım ifadesinde de bunu tüm samimiyetiyle dile getirmiştir. Bir anne olarak tek isteğim kızımın temiz niyetinin ve gerçek amacının doğru anlaşılmasıdır. Bizim davamız bir yaşam, varoluş davasıdır. Kızımın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına, bizlere ve canından çok sevdiği köyüne döneceğine olan inancım tamdır. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, acımızı ve haklılığımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederim diyor. Esra Işık da Cuma günü cezaevinden bir mesaj göndermişti. Çünkü kendisini ziyarete gittiler. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan onu ziyaret edenlerden bir tanesiydi. Sosyal medya hesabı üzerinden de Esra Işık'ın kendisine yazdığı mesajı paylaştı. Özcan şöyle söylemişti mesajı paylaşırken: Esra'nın morali yüksek, iradesi dimdik, mücadele azmi güçlü. Esra'yı alacağız, Akbelen'i vermeyeceğiz. Esra'nın hepimize bir mesajı var, paylaşıyoruz diyor. Esra Işık şöyle yazmış: şirketler zenginler değil, köylüler, işçiler, ezilenler, halk kazanacak. Akbelen güzel memleketime emanet, biz kazanacağız diye moralde bir mesaj göndermiş cezaevinde. Evet, bu meseleyi yakından izlemeye tabii ki devam edeceğiz, takip etmeye. Uzun zamandan beri çalışıyoruz bunu ama yani inanılır gibi bir durum değil yani. Yani suçu anlayabilmiş değilim ben. Evet. Çözebilmiş değilim yani. Zeytinlikler, toprak, her şey kar hırsının hedefinde olduğu gibi sokaklarda yaşayan canlılar da iktidarın, valilerin, belediyelerin hedefinde. İlginç bir iddia cumartesi günü gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesine İstanbul'daki gönderdiği yazıda Mayıs ayının sonuna kadar tüm belediyelerin sokak köpeklerini toplatması talimatı verdi. Toplatmayanlar hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunulacağını söylüyor. Bu suçları ne? Yüzyıllardır sokakta yaşayan canlıların sokakta yaşıyor olması. Neden toplanmadılar? Evet, diyor. Fakat valilikten gelen genelgenin tarihi de ilginç. Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde. Evet, evet. Yani tamamen gerçeküstü bir dünyada, Alice Harikalar Diyarı'nda yaşamakta olduğumuza hiç şüphe yok. Yani. Evet, bu valilik kararının gerçek olup olmadığı bir tartışma konusu oldu. Çünkü GÜSODER diye, Güvenli Sokaklar Derneği diye aşırı sağcı bir oluşum var ve bu katliam yasasının arkasındaki böyle hedef gösterenlerden bir tanesi olarak biliniyor. Onlar ilk duyurdu bu kararı. Dolayısıyla böyle bir gerçekten valilik suç duyurusunda bulunacağız, zamanınız şu diye bir yazı hazırladı mı? Belli değildi bir süre. Ama şu bir tesadüf değil bu hafta sonu gerçekleşmesi. Çünkü çarşamba günü, geçtiğimiz çarşamba, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir açıklama yapıp Türkiye genelinde sahipsiz köpeklerin %75'i toplandı dedi. Bu çok ilginç bir durum. %70 Türkiye'de, çünkü yasa, katliam yasası geçmezden önce diyorlardı ki sokaklarda 4 milyon köpek var. Bu ne demek? %70 Ve buna yönelik barınak yok deniyordu. Yani belirli birkaç yıl süre verildi belediyelere. Barınaklar yapılması gerekiyordu. Tırnak içerisinde barınak, bunlar da zaten ölüm kampı büyük oranda. Köpeklerin büyük bir kısmı öldürülüyor orada. %75 toplandıysa yani 3 milyon civarı bir... 3 milyona yakın... Köpeğin bir yerlerde, barınaklarda olması lazım. Ama hani barınak yoktu? Yani bunların yapılması gerekiyorsa... Yani o ciddi bir canlının hayatını kaybettiği köpeklerin ortada aslında. Burada hayırsız adı da olmasın. Belki, evet, belki de. Keşke orada olsa, kaçırmak belki mümkün olabilirdi ki o dönem kaçıranlar var mümkün olduğunca, gerçekten halk direniyor yani 100 yıl önceki bu tarz uygulamalara. Yaşatacağız platformundan buna dair işte bir açıklama gelmişti. Bu yasaya dair Yaşatacağız platformu toplama kararının masum bir işlem olarak sunulduğunu, ancak sahadaki gerçekliğin bu ifadenin çok ötesinde olduğunu ifade ederek ciddi etik ve yapısal sorunlar barındırdığını belirtmiş. Yıllardır süregelen en büyük sorunlardan birinin sokakta yaşayan hayvanların temel ihtiyaçlarından bile yoksun bırakılması olduğunu dikkat çekip şöyle söylüyor. Yaşatacağız platformu. Oysa hayvan haklarının korunması ve hayvanların temel yaşam gereksinimlerinin karşılanması kamunun görevidir. Köpeklerle birlikte evrimleşerek kurduğumuz kent ve köy hayatının gereksinimidir. Toplu toplama kararları, birlikte evrimleşerek kurulmuş bu ortak yaşamı tehdit ettiği için hepimizi etkileyecek bir ihlaldir diyerek sokaklarda yaşayan canlılara yönelen şiddetin başka toplumsal kesimlere de yönelmesinin son derece muhtemel olduğuna dikkat çekmiş. Yaşatacağız platformu yakında Nisan ayının 25'inde bir de Ankara'ya yürüyor bu katliam yasasını protesto etmek için. Bunun için de pazartesi günü 13 Nisan'da bir dayanışma etkinliği düzenliyor. Kadıköy'deki Karga'da olacak. Konser, Deniz Tekin de mini bir konser verecek. Biz Apaçık Radyo programcılarımızdan Murat Meriç de DJ kabinde yer alacak. Böyle bir dayanışma geceleri de olacak. Ama sokaklar daha güvenli hale geliyor demiş bakan. Evet. Sokaklardaki güvenlik sorununu bir anda çıktı ölçü. Zaten sokaklar güvenli değildi demek zaten bu zamana kadar, değil mi bu? Evet. Cumhurbaşkanının Abdülhamit'e çok benzediğini söyleyen de aynı İçişleri Bakanı mıydı? Senin? Evet, doğru. Onu da bir bu vesileyle bir söyleyelim mi? Hemen bakayım onun da açıklamasına. Şeyde Abdülhamit dönemindeydi tabii, işte sokakların toplandı. Evet, hayırsız adı. Evet, işte hayırsız adı. Evet. Yerde, yani yeryüzünün en büyük köpek katliamlarından birinin birbirlerini parçalamak zorunda bırakıldıklarının Abdülhamit döneminde olduğunu da hatırlatalım. Evet. Doğru. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi söylüyor. Geçmişte Abdülhamit Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. Hiç değişiklik yok. Böyle bir insanın değerini bilmemiz lazım. 100 yılda bir geliyor. O gün Abdülhamit Han'dı, İslam ümmetinin başı. Bugün de Cumhurbaşkanımız demiş. Cumartesi günü yaptık konuşmada. En sevdiği şairin de Tevfik Fikret olduğunu söylemiş mi? Tabii. Abdülhamid'e karşı olağanüstü bir ses yükseltebilen, onun istibdadına karşı Tevfik Fikret, ona rağmen de Abdülhamid'in bile bir şey yapamadığı bir düşünür ve aktivistti. Evet. Tevfik Fikret'i de buradan anmadan edemeyiz. Evet, yeni yani. Bir sis şiiri yazabilecek olan var mı bilmiyoruz ama şu bugünkü koşullarda. Evet, şimdi o zaman bir ara verelim. Telefonlar çaldı, bakalım ne oluyor, belli bir şey de geldi mi? Evet, şimdi onun da bilgisi gelir bize. Ama biz de hemen fırsat bu fırsat bir hatırlatma yapalım. Tabii. Saat 08.32 dinleyici destek projesi özel yayında değiliz şu anda ama Açık Gazete'nin kısaltılmış versiyonuyla dinleyici destek projesi özel 23. radyo şenliği içindeki kısaltılmış versiyonunun ilk yarısını devirmiş vaziyetteyiz birlikte. Çok güzel başlattı dinleyicilerimiz bizi telefon sesleriyle, çın çın radyoyu adeta inleterek, mutlu bir inleme bu, evet, başlattılar aslında. Arkadaşları sabah hazırlıksız yakaladılar yani. Evet. dert kovan bebeklerini yollamış oldular evet, Apaçık Radyo'ya. Evet, şimdi de bu ilk arada biraz daha bizi canlandırmanız, radyonuzu canlandırmanız için düşündüğünüz, hafta içinde yapmayı düşündüğünüz, sabah ilk saatlerde yapmayı düşündüğünüz destekleri vermeniz için ideal bir zaman. Arkadaşlarımız geldiler telefon başında, şu anda kahvaltılarını yaptılar. Sizlerin telefonlarını bekliyorlar. Lütfen kendinizi eksik etmemenizi rica ediyoruz. Bir saatlik bir programa 4800 liraya, yarım saate 2800 liraya ya da katlarına destek olabiliyorsunuz. Kuşkusuz daha azı da olabilir, daha çoğu da olabilir. Kredi kartıyla yaptığınızda bu taksitlendirilebilir. Havale yöntemini deneyebilirsiniz. Yani burada asıl olan niyetiniz ve sizin harekete geçmeniz. Mutlaka buna uygun bir çözüm bulunur. Yeter ki kendinizi apaçık radyosuz bırakmayın lütfen. Bu niyetle şu anda harekete geçmenizi rica ediyoruz. Telefon numaramız ezberlediğiniz üzere 0212 343 41 41. Açık Gazete. Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Destek günlerinin de üçüncüsünde ama biz kısaltılmış Açık Radyo Açık Gazete programını yapıyoruz. Evet, şimdi de dünyanın en başındaki ikinci büyük bela, yani yok oluşun ikinci kolu diyebileceğimiz evet, savaşlara geçebiliriz. İklim meselesinde gayet kaygı verici bir gelişmeyi de size özetlemeye çalıştık yani. Evet, IPCC'nin bütçesinin olmamasıydı. Ama bir de hiç bütçe sorunu yaşamayan bir alan var. İşte evet, savaşlar. Evet. Şimdi bugün biraz sonra ayrıntılı bir şekilde vereceğiz. Donald Trump yeni savaş bütçesini de talep etti. 1,5 trilyon dolar. Olacak şey değil. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde hiç görülmemiş, dünya tarihinde geçen yılda hiç görülmemiş bir sayıydı zaten. 1 trilyon dolar. Şimdi onu 1,5 trilyona çıkarttı. %50 artış istiyor. Sebebi boşalan mühimmat depoları. Çünkü çok roket ve şey işte harcamış. Bir de yeni tehditler vesaire vesaire diyor. 1,5 trilyon dolar. Yani iklim fonu IPCC'nin talep ettiği değişikliklerin yapılabilmesi için gerekenden çok daha fazlası bu arada. 1,5 trilyon dolar. İnanılmaz yüksek. Dünyanın gayri safi yurt içi hasılası işte 80-90 trilyon civarlarında evet, bir şey. Yani inanılmaz, inanılmaz. %2 falan gibi dev bir bütçe sadece bir ülke savaş, yani bomba ve silah üretecek. Ama ve tabii nereden esinleniyor? Çocuk tavşanda. Pardon. Ben de meseleyi Aris, kendi açıklamasına bağlayacaksınız sanırım. Aris kendini birdenbire mesela 3,5 metreye yükseldiğini görüyor yani. Onu yaşıyor. Evet. Donald Trump için böyle olmuyor gerçi. Savaşta oldukça olumsuz haberler var. Biraz sonra onlara da yer veririz ama hatırlatalım. Bunu akşam ekinde son cuma günü biraz verme fırsatı bulmuştuk. 1,5 trilyon dolar bütçe talep ederken hemen birkaç gün öncesindeki konuşmasında çocuk kreşleri, çocuk bakımıyla falan ilgilenecek durumumuz yok. Yok diyor, evet. Bunun için bütçe merkezi, yani federal bütçeden talep etmeyin. Eyaletler kendileri halletsin. Yani, halletsin. Amerikalı çocuklar için, tabii ki yoksul çocuklar için bu arada zaten orta üst sınıfların ihtiyacı yok böyle bir fona. Onların bakımı için gereken bütçelerin olmadığını, şimdi bunlarla uğraşamayız dedi. Açık açık bir de bu üslupla söyledi. Ama Donald Trump'ın biraz siniri bozuk olsa gerek bu aralar. Küfür kıyamet gidiyor. En son İran'a da sinkaflı bir açıklama evet, yaparak küfür kıyamet, Hürmüz'ü açın demiş. Türkçe'ye çevirirken de tabii işte Amerikan filmlerindeki küfürlerin çevrilmesi gibi açın şu lanet olası boğazı diye çeviriyorlar. Daha da ağır aslında. F-word dedikleri bazı kullanılması zor kelimeleri de açıkça kullanabiliyor yani. Hiç sansürsüz kullanabilen birisi yani. Evet, ondan sonra da bir tane daha küfür ediyor. Sizi çılgın bilmem neler demiş. P.Ç'ler diye yazmış T24. Yoksa cehennemde yaşayacaksınız. Allah'a şükürler olsun diye. Bir de böyle Allah kelimesini kullanarak şey yapıyor. God değil, İngilizce'de de Allah diye yazmış. Ha, öyle mi? Evet, ha, ben onu fark etmemiştim. Evet. Bizatihi Müslüman Trump'lara da ayrı tabii. bir hakareti de esirgememiş yani. Donald Trump böyle görülüyor yani. Ama Hürmüz Boğazı açılmıyor. Hatta bu küfrü söyledikten hemen sonra bunu pazar günü söyledi bu açıklamayı. Pazar erken bir saatte açın şu işte bilmem ne yaptım boğazını sizi bilmem neler diye öyle küfür kıyamet konuştu. Aslında bu sabah itibariyle daha önce verdiği 10 günlük süre doluyordu İran'a. Hürmüz Boğazı'nın açılması için. Aksi takdirde enerji altyapısını vuracağız demişti. Üstelik uyardı da 48 saati kaldı. Cehenneme çevireceğim İran'ı da demişti bir önceki gün. Ancak sabah saatlerinden itibaren yeni bir açıklama 48 saat daha vermiş. Cehenneme göndermemek için 48 saat yani salı gününe söylüyor. Salı gününe kadar süre verdim diyor. Ancak bu arada özür dilerim savaş pek Donald Trump'ın istediği gibi gitmiyor. Çünkü en son savaş uçakları düşürüldü Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu ve sayısı da tam belli değil değil mi? Ya 2 ya 3'ten bahsediyor savaş Çünkü evet kesinleşen aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul ettiği bir tane savaş uçağı düşmüş durumda. Cuma günü düşürülmüştü. Ancak Amerikan basını artık kabul ediyor. Yani ikinci bir uçağın savaş uçağının daha düştüğünü. Bu da ilki düştükten hemen sonra Hürmüz Boğazı yakınlarında düşmüştü. Onun pilotu çabukça Kuveyt hava sahası üzerinde olduğu için çabukça kurtarılabilmişti. Bir operasyona gerek kalmadı. Ancak ilk savaş uçağının iki tane pilotu için ciddi bir kara operasyonu yapılmış. Buna dair çok sayıda haber var. Yani ciddi bir kara birliğinin kullanıldığı. Donald Trump dedi ki muazzam bir hava ateş gücüyle işte karşılık verdik. Çok ciddi bir hava gücü kullandık deniyor. İran fakat bu kullanılan hava gücünden de iki uçağın düşürüldüğünü. Bu sefer bunlar şey uçaklar. Savaş uçağı değil. Operasyon uçakları. Herhalde kara operasyonu için. Desteklemek için. Evet. Birliklere destek olmak için getirilen uçaklar bunlar. Parçalanmış görüntüleri de paylaşıldı. Bu uçakların iki nakliye uçağının. Amerika Birleşik Devletleri şey diyor. İşte toprağa saplanmışlardı operasyon sırasında. Herhalde indirme operasyonu sırasında. Daha sonra Amerika tarafından imha edildi deniyor. Çok ilginç. Bu aslında 23 yıldan beri ilk savaş uçağı kaybı denmiş Amerika Birleşik Devletleri'nin. En son Irak Savaşı'nda böyle bir düşman ateşiyle uçak vuruldu diye. Bu savaş başladığından bu yana düşen uçak sayısı 7 idi. Yani 7'ye yükselmiş olduğu söylendi. 5'ti. Fakat bu 5 uçağın hepsinin tırnak içerisinde dost ateşi tarafından işte Kuveyt'te, Irak'ta vesaire yanlışlıkla düşürüldüğü söyleniyordu. İlk kez bu iki savaş uçağının bizzat İran Doğru tarafından mı? Vurulduğu evet. söylendi. Onun üzerine iki tane de nakliye askeri uçak düşürüldü. Dolayısıyla bunlar aslında çok ciddi gelişmeler. Çünkü Donald Trump ne bunların savunma sistemi kaldı, ne hava kuvvetleri kaldı, ne donanması evet, kaldı. Evet sıfırlandı onlar da. Dedi. Bitirdik hepsini diyordu. Liderlerini de tamamen imha ettik. Hiçbir lider rejim de değişti. Rejim de değişti demeye getirdi. Ayrıca o konuda da ufak bir parantez var. Yani son müçteba da görünmüyordu. Hamenei yeni lider. Dini lider, ruhani lideri yani. Onun da bir ilk defa videosu görüldü ve bir odaya giriyor. Girdiği odanın duvarında kocaman bir İsrail'in Dimona nükleer santral merkezi var. Oraya askerlerin huzurunda oraya doğru yürürken görülüyor Müşteba Hamane. Evet. Çok ciddi bir tehdit de orayı da vuracağız demeye getiriyor. Yani bunu göstermelerinin başka ne gibi bir sebebi olabilir. Yani. Tabii. Şeyde hem BBC'de hem başka sitelerde de derlemişler. İşte bu zamana kadar savaşın başladığından bu yana hangi uçaklar vuruldu falan diye. 2 Mart'ta 3 F-15 savaş uçağı Amerika'ya ait. Dost ateşi diye Kuveyt'te düşürülmüştü 12 Mart'ta. Bu dost ateşi lafı da son derece tuhaf bir şey. Yani dostlar sağ olsun mu diyeceğiz? Evet, yani evet, büyük bir başarısızlık diyebiliriz tabii. KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı Irak'ta düşmüştü 12 Mart'ta. 27 Mart'ta E-3 Sentry uçağı Suudi Arabistan'da düşmüş ve bu düşmemiş. İran saldırısında hava üssünde, Amerikan hava üssünde vurularak imha edilmiş. Burada 10 asker de yaralandı deniyor. En sonunda Cuma günü 2 F-15 savaş uçağı iki ayrı noktada, biri Kuveyt'te biri tamamen İran'ın hava sahası içerisinde düşürüldü. Ardından da 2 nakliye uçağı düşürüldü. Durum pek parlak değil. Yani Donald Trump'ın anlattığı gibi değil belli ki, daha doğrusu. Ama diyor ki Trump aynı zamanda bu küfürlerin ardından İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesi olası müzakereleri etkilemeyecekti. Demek ki evet, şeyi de kabul etmiş oluyor bu. Tabii savaş İran mı diye bakıyor. İran savaş şey. Buna, evet. Onlar da vurabilirse vuruyor diyordur. Ama yoktu vuracak gücü diyordu. Tabii, net olarak tabii. Sıfır diyordu. İki gün önce söylemişti evet. Bunu. Savaş uçakları çarşamba günü yaptığı açıklamada artık İran'ın ne hava savunma sistemi ne işte askeri gücü kaldı. Hatta diğer devletleri de diyordu, biz zaten bunların ordusunu bitirdik, gidin alın petrolünüzü Hürmüz Boğazı'ndan. Kendiniz diyordu. Kullanın diyor. Hürmüz'de de bir İsrail tankeri vuruldu hafta sonu İran tarafından. Dolayısıyla onun anlattığı gibi değil. Toplamda şu ana kadar ölen Amerikan askeri sayısı da resmi sayı bu. İran evet, çok daha yüksek oldu. CENTCOM verdi değil mi? Evet, 13 olarak açıklandı. 365 de yaralı varmış Amerikan askerleri arasında. Bu da resmi açıklama bu arada. Çok yüksek bir sayı ki kara operasyonu yok ortada. Hiç yok evet. Yani sadece pilotu kurtarmak için karada bir takım yerde götürülen bazı harekatlar var yani, ama peki Donald Trump İran savaş tarafından savaş uçaklarının düşürülmesi olası müzakereleri de etkilemeyecek demiş. Donald Trump'ın yalan söyleme ihtimali var mı sence hiç? Yok. Asla. Evet, yani iki gün daha ex vermiş. İlave vermiş yani. Evet, bu arada siz de söylediğiniz Müçteba Hamaney İran'daki nükleer tesisin fotoğraflarının önünde bir görüntü paylaştı diye. Aslında hafta sonu İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı de bütün bölgeyi ilgilendiren tehditvari bir açıklama yapmıştı. Amerika ve İsrail'in hedef aldığı Basra Körfezi kıyısındaki Bushehr nükleer enerji santralini o da işaret etti. Evet. Muhtemel bir radyoaktif serpinti, şu ana kadar 4 kez bombaladılar nükleer santralimizi diyor Erakçı. Muhtemel bir radyoaktif serpinti Körfez ülkelerinde yaşamı sona erdirebilir diye açıklamada bulundu bu arada. Çok, evet, bu da tüyler ürpertici bir açıklama yani. Tamamen bir karanlık ufuğun içinde nefes almaya çalışılan bir dünyada yaşıyoruz yani. Bu ilginç ama bir yandan siz bizim nükleer santrallerimizi hedef alıyorsunuz. Bütün bir Körfez yaşamını tehdit eder diyor. Ardından da Müçteba Hamane İsrail'deki nükleer tesisini hedef alabiliriz diyor. Yani aynı şey herhalde oradaki nükleer santral için de geçerlidir değil mi? Evet. Yani çok son derece muğlak. İşte savaşın sisi dedikleri, yani 200 yıl önce bu konuların en büyük uzmanlarından biri, kavranmasının ne kadar imkansız olduğunu savaşın sisi tabiriyle kullandı zaten. Onun içinde yürüyoruz, sislerin içinde yürümeye devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir çıkış yolu aranacak ve bulunacak yani. Evet, bir yandan da Donald Trump şey diyordu. Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar. Ateşkes önerdiler falan. Her defasında İran tarafından yalanlandı. Bunu yapmıyoruz diye. Bir tür arkadan görüşme olduğu belliydi tabii. Ama bunun bir ateşkes önerisi ya da bir anlaşmaya varmak üzere oldukları anlamında olmadığı da belliydi. Pakistan arabuluculuk yapıyordu. Hatta hafta sonu görüşmeler olacağı söylenmişti. Bunun çöktüğü açıklandı. Şimdi Türkiye ve Mısır deniyor. tekrar yeni bir süreç için, ateşkes süreci için arabuluculuk yapmaya başlamışlar. Sabah Halk TV'de yer alıyordu. Amerika ve İran 45 günlük ateşkes görüşüyor iddiası gündeme gelmiş. Trump'ın İran'a verdiğini söylediği 10 günlük sürenin pazartesi dolması bekleniyordu. Bu süreyi 48 saat daha uzattı diye başlıyor haber. Salıya kadar uzattı. Axios haber sitesi bunu yayınlamış. Aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu arabulucular sürdürülen görüşmelerde 45 günlük potansiyel bir ateşkesin şartlarını görüşüyor deniyor. Kaynaklar arabulucuların taraflarla iki aşamalı bir anlaşmanın şartlarını görüştüklerini belirtmiş. İlk aşama savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesinin müzakere edileceği 45 günlük bir ateşkes olabilir diyor. Biz bunları Gazze'den hatırlıyoruz aslında. Yani böyle olacaktı. Evet. Geçilemedi ikinci aşamaya Gazze'de. Şimdi İran'da da benzer bir iki aşamalı süreç öngörülüyormuş. Büyük bir problem var. Yani Clausewitz'in ünlü baron von Clausewitz'in 200 yıla yakın süre önce söylediği stratejik körlüğün ve yani bu savaşın sisi her şeyi bulanık hale getirir diye çok önemli bir tespitte bulunmuştu. Tamamen onu haklı çıkartacak nitelikte bir durumdan bahsediyor olabiliriz yani, değil mi? Bu arada Donald Trump yine hafta sonu çok tuhaf bir açıklamada daha bulundu. Bir tür, yani bilmiyorum, gerçeklerin ifşası bu şekilde mi işliyor işler ama İran'daki kitle isyanı döneminde Ocak ayında hatırlayacaksınızdır ki binlerce kişi İran rejimi tarafından hunharca öldürülmüştü. Bu sırada silah gönderdik protestolara deyiverdi. İranlı protestoculara Kürtler üzerinden silah yolladık. Ama Kürtlerin bu silahları kendilerine sakladığını düşünüyorum diye tuhaf bir, böyle patavatsızca da bir açıklamada daha bulundu. Ne kadar doğru tabii, yani doğruysa da ayrı bir mesele. Yani bir kitle protestosuna böyle silah göndererek etki edebileceğini düşünmek de bir tuhaf bir durum gerçekten. Evet, yani. Düşünsenize, böyle bir sokaklara milyonlarca kişi herhangi bir sebepten, bir ekonomik sebeple başlamıştı İran'da da zaten. Sokağa çıkıyorsun, birileri elinde size silah verin. Şimdi ne yapacaksınız bununla, değil mi? Yani bu daha iki gün önce hiçbir şey yok derken artık hiçbir savunma silahı, uçak düşürecek bir şey kalmadı dedikten iki gün sonra uçağın yok edildiği bir durumdan bahsediyoruz. Yani mümkün değil şeyi kavramak yani. Gelişmelerin. Ateşkes durum. Görüşmeleri şimdi yapıldığı iddia ediliyor. Pakistan arabuluculuğundaki çökmüş ama Türkiye ve Mısır şu anda arada. Yine bir ateşkes görüşmesi yapılıyor deniyor. Bu arada Wall Street Journal gazetesi arabulucu kaynaklara dayandırdığı haberinde Pakistan'ın liderliğinde yürütülen son ateşkes girişimleri çıkmaz sokağa girdi demiş. Tahran yönetimi beklenen uzun soluklu savaş hazırlıkları kapsamında ülke içindeki sivil güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı. Alınan acil kararla artan bombardıman ve güvenlik riskleri nedeniyle İran genelindeki tüm ilkokullar, liseler ve üniversiteler ikinci bir duyuruya kadar süresiz olarak kapatıldı denmiş. Yani aslında bir aydan uzun bir süredir bombalar devam ediyordu, bombalamalar. Ki Trump birkaç defa bu gece en ağırı, bundan sonra bir kez daha bu gece en ağır bombardımanı yaptık, yapacağız vesaire falan diyordu. Bu koşullar altında bir aydır anladığımız kadarıyla eğitime devam ediliyor. Ki okul ilk açılışında bir okul bomban, bir kız çocuklarının gittiği bir okul bombalanmıştı. 175 kişi öldü. Evet. 160 çocuktu bunlar. İlkokul çocukları, kızları ölmüştü. Yani akıl almaz bir durumdu. Yani savaş böyle başlamış olmasına, çok ağır bombardımanlar yaşanıyor olmasına rağmen eğitime devam edilmiş bir aydan uzun bir süredir. Şimdi tehlikenin büyüklüğünden dolayı eğitime ara verdiklerini açıklıyor İran rejimi. Bu ciddi bir saldırı dalgası o zaman bekledikleri anlamına geliyor diye düşünüyorum. Hala zaten bir kara operasyonunun olup olmayacağı tartışılmaya Amerikan basınında da devam ediyor. Buna direnen kara kuvvetleri komutanı ve 3 general bizzat Trump tarafından görevinden alındılar. Alındı, geçen evet. Hafta bunu da Açık Gazete'de yer vermiştik. Yani evet, bu ilginç bir, bizim gözümüze çarpan son derece ilginç bir gelişmeydi. Bir de şey de çarpıcı, yani kararda vardı, Karar Gazetesi'nde İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne pahalıya patladığı söyleniyordu ve onun çeşitli örneklerini de haberlerde vermeye çalışmıştık daha önce Açık Gazete'de. Ama şimdi Pentagon Çin'e sakladığı en önemli silahını sahaya sürüyor diye bir şey var yani. En kritik ve pahalı deniyor stratejik mühimmatı, mühimmat stoklarını devreye sokmaya mecbur bıraktı. Yani Bloomberg haber ajansının aktardığı bilgilere göre Pentagon normal şartlarda Çin ve Pasifik hattı için sakladığı uzun menzilli JASSM-ER füzelerini Orta Doğu'ya kaydırarak savaşın maliyetini, kapsamını ve küresel risklerini çok daha tehlikeli bir eşiğe taşıyor diye, yani çok, bizden çok daha iyi savaş konusunu izleyen, inceleyen uzmanlar daha iyi bileceklerdir tabii, ama böyle bir eşik aşılmasından da bahsediyorlar. Evet. Bu savaşlar meselesi Türkiye'nin bir tür öne çıktığına da savaşlar döneminde şahit oluyoruz. Hem Rusya'nın Ukrayna işgali döneminde bir tür arabuluculuk denemelerinde bulunmuştu. Şimdi Amerika-İran arasında Pakistan süreci çökmesiyle birlikte yine Türkiye arabuluculuk yapıyormuş. Ancak bundan öte de iki haber vardı hafta sonu. Küba'nın karanlığına Türk enerjisi deniyor. Bu ilginç. Amerikan ambargosu ve çöken enerji altyapısı nedeniyle 10 milyon kişinin karanlıkta kaldığı Küba'da krizin aşılması için Türk şirket Car Power Ship'ten kiralanan Belgin Sultan Yüzer Enerji Santrali Havana'da göreve başlamış. Ülke Rusya'dan gelen petrol sevkiyatı ve Türkiye'den sağlanan Yüzer Santral desteğiyle derinleşen elektrik kesintilerine çözüm arıyor diye Karar Gazetesi'nde vardı. Küba'ya Yüzer Elektrik Santrali göndermiş yani Türkiye bu karanlıkla mücadele edebilsin diye. Bir başka yine hafta sonu gelişmesi ise Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı, Türkiye'ye geldi. Sürpriz bir ziyaret yaptı. Erdoğan'la görüştü. Kritik enerji açıklaması diye yer alıyor haberlerde. Zelenski ile görüşmesinden sonra açıklama yapan Erdoğan, Karadeniz'de seyri sefer emniyetine büyük önem verildiğini ve enerji arz güvenliğinin zorunlu olduğunu söylemiş. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı diye yer alıyordu. Evet, karanlıklar devam ediyor. O arada çok az zamanımız kaldı bu kısa Açık Gazete'yi bitirmeden. Bir de Özgür Özel'in Bursa'dan Erdoğan'a seslenmesi var. Mitinglerinden bir diğerini, 102. mi 103. mi oldu tam şimdi şey yapamadım. Her hafta iki tane yapıyor, yüzü aşmış durumda bu, Cumhuriyet Halk Partisi. Bu biraz şey, yani Bursa'ya Büyükşehir Belediyesi'nin operasyonun ardından program dışı. Bursa iradesine sahip çıkıyor mitingi bu. Bursa iradesine evet. Sahip çıkıyor. Evet, ama sonra önünde cumartesi tekrar yaptı 103. mitingi. Evet. Yani orada 3 Nisan Cuma günü yapılan evet şeyde, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı değerli Bursalılar deyip yani hak etmediğim bir şeye çökmekten vazgeç diye seslenmişti. Bu arada da tabii ciddi iddialar var hakkında da. Bir Özgür Özel'in Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 milyon dolarlık bir evi şeyi oldu, apartmanı mı? Sabah gazetesinde yer aldı değil mi? Yer alan bir şey bu, evet. Çok 3 milyon dolara ev aldı diye Özgür Özel bu şekilde verdi Sabah gazetesi. Özgür Özel de buna yanıt verdi. Ve bunun Cumhurbaşkanı'nın da parmağı olduğunu söylediği bir cevap verdi değil mi? Şöyle söylemiş, bu haberi yalanlıyor Özgür Özel. Bir kibrit kutum çıksın bu sınırların dışında, bir dakika durmam burada. Veriyorum mahkemeye bu yalan haberleri yazanları, yayanları diye bir açıklamada bulundu. Ve dava açıyormuş da aynı zamanda. Evet, evet. Veriyorum mahkemeye yani diyor zaten. Çok gayet gerilimli bir noktaya doğru da ilerledi yani. Şöyle ilginç bir meydan okumada da bulunmuş. Sabah, var mısın meydana çıkmaya, düellomu yazmaya? Benim ne Amerika'da ne de dünyanın başka bir yerinde bir kibrit çöpüm yok. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendinin evlatlarının ya da birinci derece yakınlarının Amerika'da bir mülkü var mı yok mu? Onu açıkla bakalım diyor. Manhattan'da diktiler mi o binayı, dikmediler mi? Herhalde bu. Evet. Ben de bir şey, eğer bir bozukluk varsa bu Halk TV'nin yazısından okuyorum. Dikenin pardon yazısından okuyorum. Bu şekilde seslenmiş. Evet, durum bu. Merkezde diyerek kapatabiliriz herhalde. Evet, çok eksik bıraktık ama yapabileceğimiz bir şey yok çünkü şenlik haftası, evet. Bir yandan da akşam iki ama akşam devam, iki ediyor. Devam ediyor. Evet. Evet, onu da ben de söyleyecektim. 18-10'da kısmını, evet, eksik kalanları orada tamamlamaya çalışacağız ve günün içindeki gelişmeler. Zorlu bir süreç bu. Bitirirken. Evet, bir kısa bilgi. Biz günaydın dedikten bu ana kadar 6 dinleyicimiz desteklerini sundular. Harika. Çok teşekkür ederiz. Evet, harika. Şimdi bunu bir 10'a tamamlarsak gün sonundaki sayıya da biraz daha yaklaşmış olacağız. Yani adettendir ya da öyle bir inisiyat gelişti artık. Bu toparlak sayıları seviyoruz birazcık, evet, biz. Dert kovan. Evet, dert kovan niteliğine, yani 10 dert kovan bebek olmuş olacak bu, evet. 6'nın yanına 4 geldiğinde. Lütfen ihmal etmemenizi rica ediyoruz. Biz de seçmiş olduğunuz programın başında ve sonunda teşekkürlerimizle bu programın sizlerin desteğiyle gerçekleştiğini söylüyoruz. Şimdi hep birlikte biraz bu 4 desteğin izini süreceğiz. Siz de o düşündüğünüz desteği şu anda biliyoruz ki bir kısmımızın iş yoğunluğu henüz başlamadı, henüz başlamamışken araya da bizi sıkıştırıverirseniz size de bize de iyi gelecek bu. Lütfen desteklerinizi şu anda Apaçık Radyo'ya sunmanızı rica ediyoruz. 0212-343-41-41. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.